jest sens życia i czy Bóg istnieje? Czy to prawda, że blondynką żyje się weselej? W czym tkwi sekret szczęścia, co tkwi w kobiecie? Jest najwspanialszym człowiekiem na świecie. Myślisz, że mnie to obchodzi, winem to aż znieść. Mogę już zaśpiewać krótko na ich cześć. Mam to gdzieś! Mam to gdzieś! Mam to gdzieś! Mam to gdzieś! Czy kosmici żyją? Czym jest dla nas miłość? Jaki jest najlepszy sposób na otyłość? Jak upiec kurczaka, czy Franciszek wierzy? Czy Tony Soprano zginął, czy też przeżył? Myślisz, że mnie to obchodzi, winem to a znieść.